Ja wprost. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 sierpnia, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Burze i grad w Wielkopolsce. Najwięcej interwencji jest we wschodniej i południowej części województwa. Skazany za korupcję były sędzia z Kościerzyny nie stawił się w areszcie. Nowa kategoria czy krótsza gala? Organizatorzy zapowiadają zmiany w ceremonii rozdania Oscarów. Burze przechodzą przez Wielkopolskę. Strażacy interweniują we wschodniej i południowej części województwa, głównie z powodu uszkodzonych dachów i połamanych drzew. Zgłoszenia napływają z okolic Ostrzeżowa, Turku i powiatu konińskiego. W Koninie zalało ulice, piwnice i tunel pod torami przy ulicy Chopina. Na burze muszą być też przygotowani mieszkańcy województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Tam obowiązują teraz ostrzeżenia IMGW. Z kolei w nocy burze mają pojawić się na zachodzie, natomiast jutro dojdą do centrum, a następnie do Polski wschodniej. Prędkość wiatru może osiągnąć 80 km na godzinę. Spadnie do 40 mm deszczu. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by burzę przeczekać w domu. Mówi także, jak zachować się, gdy burza zostanie nas na zewnątrz. Postarajmy się najszybciej, jak to możliwe, znaleźć schronienie. Niech nie będą to drzewa. Chronienie się pod drzewami jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli mamy jakieś przedmioty luźno stojące na parapetach, na balkonach, też pousuwajmy je, zabezpieczmy, dlatego że burzą z reguły towarzyszą silne podmuchy wiatru i taki przedmiot porwany przez wiatr może zrobić komuś krzywdę. Jutro na zachodzie kraju zdecydowanie chłodniej. W województwie lubuskim, gdzie przez 3 dni temperatury były najwyższe, słupki rtęci wskażą 24 stopnie. Jutro najcieplej będzie w centrum, we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Tam w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 33 stopnie. Wysokie temperatury to nie dla każdego dobra wiadomość. Na Warmii i Mazurach upał powoduje wymieranie ryb. Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie na razie informuje o 2 przypadkach i ostrzega, że mogą pojawić się kolejne. Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska zakończyła badanie śnięcia ryb w rezerwacie Polder Sątopy Samulewo. O sprawie informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Teraz badania laboratoryjne potwierdziły, że przyczyną był brak tlenu w wodzie. Ta sama przyczyna odpowiada za masowe śnięcie ryb w jeziorze Łaśmiady, niedaleko Ełku. To wszystko wina upałów, mówi Michał Kontraktowicz, zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. To jest czynnik, który wzmaga procesy, które powodują ograniczenie ilości tlenu. Rozwój glonów? Tak, zwiększony rozwój organizmów, które powodują zużycie tlenu w wodzie. Ale również rozpuszczalność tlenu w wodzie zmienia się wraz ze wzrostem temperatury. Inspekcja przyznaje, jeśli wysoka temperatura będzie się utrzymywać, nie można wykluczyć kolejnych takich przypadków. A informacje w tej sprawie zebrał Andrzej Piedziewicz. Skazany za korupcję były sędzia z Kościerzyny ma zostać doprowadzony do aresztu śledczego w Starogardzie Gdańskim. Termin minął wczoraj, ale mężczyzna nie pojawił się. Januszka został skazany na 4 lata więzienia za przyjęcie łapówek w zamian za korzystne wyroki. Po kilku miesiącach wyszedł na wolność, bo Sąd Najwyższy uchylił w części wyrok. Natomiast w przypadku 3 przestępstw jest on już prawomocny. W tym przypadku kara łącznie obejmuje 4 lata i 4 miesiące. Januszka został pozbawiony możliwości wykonywania zawodu sędziego. I na koniec jeszcze zmiany w ceremonii rozdania Oscarów. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła, że m.in. pojawi się kolejna kategoria, a gala będzie krótsza. O szczegółach oscarowej rewolucji Piotr Orłowski. Zmiany ogłoszono w krótkim komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych. Amerykańska Akademia Filmowa wysłała też do swoich członków listy ze szczegółami nowinek. Najistotniejszą jest wprowadzenie nowej kategorii najlepszy film popularny. Choć nie ujawniono szczegółów, zdaniem ekspertów o tę statuetkę będą walczyć twórcy obrazów, które w danym roku zarobią najwięcej, przyciągając do kin najliczniejszą publiczność. Organizatorzy zareagowali też na pojawiającą się od lat krytykę, która dotyczy przedłużania się gali. Według nowych wytycznych jej czas ma zostać skrócony do 3 godzin. W związku z tym część statuetek zostanie rozdana podczas przerw reklamowych. Na razie nie poinformowano jednak, których momentów na żywo nie zobaczą telewidzowie. Organizatorzy liczą, że dzięki zdynamizowaniu wydarzenia Oscary staną się bardziej dostępne globalnie. Przy okazji ogłoszenia zmian poinformowano też o terminie gali w 2020 roku. Odbędzie się ona 9 lutego, wcześniej niż pierwotnie zapowiadano. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. A najbliższe Oscary prawdopodobnie jeszcze w starej formie odbędą się 24 lutego przyszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

drugą godzinę programu alternatywnego. Rozpoczynamy od lania wody, bo było ją słychać, prawda? Polała się woda na epce zatytułowanej The Drip. Czterech producentów, którzy na swój sposób rozwijają różne możliwości, jakie daje dosłowne wykorzystanie dźwięków, które wydaje woda, ale oczywiście przetwarzają je w sposób już mniej dosłowny. Jednym z nich jest Matthew Herbert i to utwór The Swamp rozpoczyna naszą drugą godzinę. To teraz już otwieram płytę Yuki. Trochę, a właściwie 4 minuty z tego albumu pojawiły się w pierwszej godzinie, teraz więcej. The shades on the sky, trembling like a snowdrum, moving your imagination. When you waiting on so fast, give a message for all people. The world will go crazy unless you turn your senses. Make it history. I see you. Moving out. That's a good time. Check your hotel this morning. Moving out. Yuki założyła, wymyśliła Kasia Wypchło. Po powrocie do Polski z Islandii spotkała muzyków i w ten sposób Yuki stało się zespołem, czy też stała się zespołem. A przy wsparciu internautów udało się zebrać odpowiednią kwotę, aby ukazała się płyta i rzeczywiście tak też się zdarzyło. W drugiej połowie lipca tego roku ten album ukazał się, no i można z niego czerpać pełnymi garściami. Deszcz budzi moje odrodzenie, w kwiatach kolorach wstaje, nasiona mocy w sobie czuję, zmienię myśl w działanie. Nagranie rosne z płyty Yuki 2UKI. Zresztą zapisałam to na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywne. To jeszcze jedna z tych płyt, które dzisiaj otworzyłam. Oczywiście nie wszystkie zostały na dłużej w odtwarzaczu, ale były takie, które zostały. Podłoga. Tak nazywa się ten projekt. nowe instrumenty ramię w ramię z elektroniką, grupa Podłoga i ich płyta Obojętność. Na tym albumie utwory tak przestrzenne jak ten, instrumentalne, spotykają się z tymi, w których jest tekst, ale pomyślałam, że dziś wieczorem akurat ten konkretny zabrzmi lepiej, zwłaszcza, że tuż obok St. John Huck i Zora Jones i myślę, że te dwa utwory mogą ze sobą przez chwilę pogadać. St. John Huck, Zora Jones, ich wspólna epka Source of Conflict z tego albumu na naszej antenie. To teraz taka wyprawa, raz jeszcze wspomnienie o festiwalu, o tej odsłonie elektronicznej, duet rumuński Kidia. Nagranie, którego cały czas jakoś dotyka pech, ponieważ kilka razy już czekało na swoją emisję w programie alternatywnym i ciągle coś takiego wydarzało się, że ten utwór akurat na antenę się nie mieścił. A zatem dzisiaj jest ten dzień. wspomnienie po OFF festiwalu Kidia, duet elektroniczny, duet z Rumunii. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, bo przed nami ostatnie nagranie, taka pętla, czy też nawiązanie do samego początku. Zaczynał dzisiaj zespół Django, który rozpoczął się od przyjaźni dwóch małych chłopców, a zakończy nasze spotkanie zespół Let's Eat Grandma. To jest grupa, która zaczęła się od przyjaźni dwóch dziewczyn. Więc w ten sposób żegnamy się dzisiaj. Agnieszka Szydłowska, Bart Gil, Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała, a przypominam, że na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, a także na Facebooku, gdzie PS gra, można sprawdzić, kto zagrał, kto wystąpił i co zaśpiewał. Dziękuję bardzo, dobranoc.

Sędzia śledczy zwrócił się do Loni. A wy, obywatelko, znacie go? No, nie znam go wcale, ale szkoda mi go. Taki młody chłopak i siedzi. A wy lubicie takich młodych chłopaków? Ironicznie zapytał ją Niedbalski. Ja nie dlatego. Każdego człowieka szkoda. Więzienie nie miód. Lonia na chwilę urwała, a potem zwróciła się do sędziego śledczego. Może towarzysz sędzia pozwoli dać aresztowanemu trochę jedzenia? Tak mizernie wygląda. Czemu to obywatelka tak bardzo nim się interesuje? Bo cierpi dlatego, że wstąpił do mnie zapytać o drogę. Może ma do mnie żal. Bo siedzi z waszego powodu, a wy z jego. Jesteście skwitowani. Zresztą dajcie mu. Lonia pośpiesznie rozwinęła papier i dała mi prawie 2 kilo kiełbasy i dużą chałę. W celi rozdzieliłem jedzenie na 11 części i rozdałem kolegom. Miałem nadzieję, że w najbliższych dniach przeprowadzą mnie do Dopru. Koledzy utwierdzali mnie w tym mniemaniu. Pewnego razu, w dniu widzeń, o godzinie 10, wywołano mnie na korytarz. Poprowadzono mnie do pokoju wizyt. Starałem się w tłumie dostrzec po tamtej stronie kogoś znajomego. Przypuszczałem, że ktoś z rakowskich chłopaków z pomocą krewnych lub znajomych w Mińsku uzyskał pozwolenie na widzenie się ze mną. Wtem spostrzegłem radosny uśmiech i wesołe oczy Loni. Co u ciebie słychać? Zapytałem. Jestem wolna. Jesteś zupełnie zwolniona? Tak. Dałam rozpiskę, że nie opuszczę stałego miejsca zamieszkania i stawię się na każde wezwania władz. Dużo kosztowało? Dużo. Ale nic, nie zbiedniałam. Dobrze wyglądasz. Ale ty zmizerniałeś. Nie ma z czego utyć. 200 gramów chleba dziennie. Przywiozłam dla ciebie paczkę. Będę przyjeżdżała co tydzień. Na każdy targ. Dziękuję ci. Może i ty wkrótce zwolnisz się? Nie wiem. Mogę dostać kilka lat Dopru. Słyszałam, że na 1 maja dadzą amnestię. Wkrótce widzenie przerwano. Odwiedziny Loni dodały mi otuchy. Po tygodniu znów otrzymałem paczkę od Loni. Lecz widzenia nie było. Może nie miała czasu, a może nie dano pozwolenia na wizytę. Na początku maja wyrokiem REF Trybunału skazano mnie za uprawianie przemytnictwa na 3 lata zsyłki do niżegorodzkiej guberni. Pieniądze moje skonfiskowano. Przewidywałem ten wyrok i nie byłem nim zasmucony. Nawet wolałem jechać na zesłanie niż odbywać karę w Dobrze. Postanowiłem, że z miejsca zesłania zbiegnę przy najbliższej sposobności. Po sądzie Lonia znów mnie odwiedziła. Mówiła, że będzie pomagać materialnie, a jeśli znajdzie wolny czas, odwiedzi mnie na zesłaniu. Prosiła, żebym pisał często listy. W połowie maja kazano mi zebrać swoje rzeczy i odprowadzono do kancelarii. W bramie zobaczyłem eskortę. 8 żołnierzy i podoficera z 3 trójkątami na rękawie. Aresztowanych było 6. Jednego kierowali do Smoleńska, 3 do Moskwy, a 2 do Niżnego Nowgorodu. Pierwszy etap był w Smoleńsku. O godzinie 1 w południe pociąg wyruszył w drogę. Siedziałem na ławce między 2 krasnoarmiejcami. Gdy dojechaliśmy do Smoleńska, zapadł zmierzch. Patrząc przez okno wagonu na ukos, w górę, dostrzegłem na niebie wielką niedźwiedzicę. Byłem wzruszony. Tak dawno jej nie widziałem. Przypomniała mi tyle wesołych i smutnych rzeczy.